Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У суде Центрального району Менску покарали арештами 10 затриманных учора активистов молодевого демократичного руху. Одних обвинователей у дробном хулиганстве, інших в ауделе у недозволенной акции. 8 из них – студенты высших навучальных установов, и это означает, что их могут отличить за неявку на экзамен у зимовую сессию. Передает Любов Лунева. У суд Центрального району прийшли сябры і сваякі затриманых актывістаў. Сябру моладзі партыі БНФ Франа Кавячорку, Антона Каліноўскага і Юрася Станкевіча затрымалі ў судзе Центрального району, калі яны прыйшлі на суд да Юліі Сіўцовай. Франака абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі 10 студзеня і пакаралі арыштам на 15 сутак. Суддзя не задаволіла хаданіцтва затрыманага, каб заслухалі паказанні Лявона Баршчэўскага. Яна заявіла, што ў яе няма падставаў не давяраць паказанням сведкаў міліцыі. Антона Каліноўскага арыштавалі, абвінаваціўшы ў нецэнзурнай лаянцы. Паводле міліцыянтаў, Антон стаяў каля будынку міліцыі і нецэнзурна лаяўся. Пры гэтым суддзя Тацяна Паўлючук не стала высвятляць, на якой падставе яго затрымалі ў судзе і адвезлі ў міліцыю. Антона Каліноўскага арыштавалі на 10 сутак. Антон поспел сказать несколько слов о свободе у судовой зале. Держали в зале суда. Я бы хотел обратиться к предпринимателям, будьте солидарными с нами, как мы были с вами. Милиционеры не давали возможности наблизиться до затриманных и фотографовать их. Максима Винярского, активиста незарегистрованной молодежной организации «Джинс за свободу», арештовали на 10 суток. Максим учится на 6-м курсе технологического университета. Але он не выключает, что его могут не допустить до обороны диплома. Меня взяли под час акции «Солидар». Коли я фотографовал акцию, зараз мне инкриминуют и лживо инкриминуют, что я лаялся, я не лаялся, лаяли сами милиционеры. Ну, максимум, зараз до этого у меня будут неприемности в якости отсидки и выключения из университета. Активиста молоди партии БНФ Юрася Станкевича суд покарал арештом на 15 суток. Дзяўчат з незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Касю Галіцкую і Касю Краснову арыштавалі на 15 сутак. Кася Галіцкая скончыла ўніверсітэт, а Кася Краснова пакуль студэнтка. Зімовую сесію яна правядзе ў турме на вуліцы Крэстіна. У судзе час ад часу здараліся сутышкі паміж наведнікамі і міліцыянтамі. Супрацоўнік аддзелу грамадскай бяспекі Цэнтральнага РУС, які адмовіўся назваць сваё прозвішча, наступіў на нагу карэспандэнцы нашай Нівы Юлі Дарашкевіч і штурхаў яе да выхаду з суду. Выпадковы сведка інцыдэнту здымаў усё на мабільны тэлефон. Праз некі час падначаленыя данеслі міліцыянту пра гэтыя здымкі. Мужчыну схапілі людзі ў цывільным і пацягнулі ў пакой у канцы калідора. Чалавек крычаў, прасіў, каб яго абаранілі. Свой мабільнік ён паспеў аддаць жанчыне, якая сядзела побач з ім. Нарэшце міліцыянты паабяцалі, што калі ім дадуць тэлефон і яны знішчаць запіс, то мужчыну адпусцяць. Той пагадзіўся. У выніку мужчыну адвялі ў міліцэйскую машыну і адвезлі ў РУС. Ягонае прозвішча невядомае. У судзе знік актывіст арганізацыі «Джинс за свабоду» Мікіта Шуцянкоў. Ягоныя паплечнікі непакояцца, што заўтра яго прывязуць у суд і арыштуюць, як іншых актывістаў. Выйшлі з Мікітай на вуліцу, я здалася ў мяганку, а Мікіта зайшоў за будынак суда. Праз хвіліны дзве я выйшла, і яго ўжо не было нябачна. Мікіта казаў яшчэ перад судом Максіма, што за ім сачылі. Потым дарваліся, ён вярнуўся ў суд, нам расказаў гэта, ну і потым праз гадзіны дзве ён выйшаў. Гаварыла Паліна Дзякова. Такім чынам, у судзе Цэнтральнага району Менску судзілі актывістаў трох незарэгістраваных арганізацыяў, чатырох актывістаў «Маладога фронту», трох моладзі БНФ і яшчэ трох актывістаў арганізацыі «Джинс за свабоду». І паводле звестак Любові Лунёвай, у судзе таксама разглядаюцца справы Людмілы Атакуловай, Уладзіміра Сергеева, Паўла Кур'яновіча і Вольгі Гулякевіч. Затрыманыя паведамілі свабодзе, што ў турме на Крэстіна ім не далі ніякай ежы. Раніцы не было нават шклянкі гарбаты. У судзе затрыманым таксама забаранялі перадаваць ежу. Такім чынам, пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня і Дня Салідарнасці 16 студзеня у Менску было затрыманае 38 актывістаў апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Большыня з іх арыштавана на 15 сутак. З чым звязаныя такія масавыя арышты? Меркаванні палітыкаў і грамадскіх дзеячоў запісаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Сярод арыштаваных на 15 суток старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, сябра Каранацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаяў, каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алесь Таўстыка, лідар рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка і іншыя. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў сказаў: «Вот эти все аресты, ничто иное, как заполохаць перед 21-го, это один из репрессивных методов остановки каких-то активных действий. Но это уже не подействует. Сколько бы ни арестовывали, на место головы где придут. Люди уже настолько самоорганизовались, что они чем больше слышат и видят об этих арестах, несправедливости, тем больше они возмущаются и готовы выходить на защиту себя и своих товарищей». Поводле Виктора Горбачева, во уладов есть два шляхи. Альбо проводить репрессии, альбо сесть за стол перамовов с активистами предпринимательского руху. «Они пошли по пути репрессий, потому что чиновники до сих пор не научились общаться с нормальными людьми. У нас народовластие, они не пользуются этой статьей Конституции, а своими методами. Как на умах говорит, плюют нас, обижают, мы стоим, плачем и ничего не делаем, а сами в то же время арестовывают лидеров по всем регионам, ведут охоту». Поводле активиста предпринимательского руху Льва Марголіна, массовые арышты связанные со страхом уладов перед 21 студеня. «Яны, напэўна, да гэтага часу свята вераць, што калі яны ўсіх лідараў, ўсіх актывістаў паарыштуюцца, некаму будзе вывозіць людзей на пляц. Яны да гэтага часу не разумеюць, што гэта стыхійнае абурэнне супраць 760-го указу, што людзям проста няма чаго больш рабіць. Яны не ведаюць, як далей жыць, і таму падзеі будуць толькі нарастаць». Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч сказаў: «Влада ставіць на мэце сарваць акцыю, арыштоўваючы тых, хто можа выканаць ролю арганізатара, тых людзей, якія прыйдуць. Я спадзяюся, што лідары знойдуць все ровно, сколько не арестовывали. Я думаю, что в любом выпадку эта акция 21-го не будет опошней. И процесс нарастания социальных конфликтов и их политизации будет протягиваться». Паводле намесніка старшыні БСДП «Грамада» Ігара Рынкевіча, улады напярэдадні 2008 году адмовіліся нават ад імітацыі дыялогу з Захадам і хоць некай лібералізацыі палітычнага жыцця ў Беларусі. «Што датычыць апошніх рэпрэсій, яны сапраўды звязаны з тым, каб збіць хвалю сацыяльнага пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў, запужаць лідараў прадпрымальніцкага руха, маладзёвых актывістаў. Чым надалей, тым больш сапраўдны твар беларускай улады будзе бачны. Мяркую, што ў 2008 годзе Еўропа яшчэ хопіць жах ад тых дзеянняў, якія прадставяць свету рэпрэсіўны рэжым Лукашэнкі», мяркуе Ігар Рынкевіч. Ну а зараз наша пытанне: ці лічыце вы беларускія суды свабоднымі і справядлівымі? Калі не, то чаму? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. «Бандитов по городу нет, хулиганов нет, люди ходят свободно. Наверное, справедливо». «Не знаю, не судился. Я сам когда-то был народным заседателем, лет 10. Я считаю, что суды зависимы. Судьи зависимы. Раньше было от партийных органов, а сейчас от власти зависимы». «Нет, сталкивались с некоторыми случаями в судах, не только сами. Все продажное, подкупное, не свободное». «Однозначно, что нет. Система так устроена для нашего человека, что тут все против человека построено вообще в этой системе. Суды выполняют заказ и чью-то волю». «Не знаю, не интересовалась, честно говоря. Не хожу по судам». «На 80% справедливые, а 20% несправедливые. Их не было, наверное, справедливых. И нет. Решают больше в сторону государственных каких-то интересов, чем в интересах человека». «По-разному бывает. И так, и справедливо, и нет». «Смотря что и как. По какому делу совершается разбор. Есть суды такие, что и дважды, и трижды могут пересуживаться, а есть суды, которые сразу напоткают на след, на правах и дают отказ. Они могут зависеть только от высших органов». «Не приходилось встречаться ни разу с судами, слава Богу. Миловал, так что не знаю, ничего не могу сказать. Случай вот один был, вижу, что несправедливо поступают. Впечатление такое, что или куплены кем-то, или поставлены. Причем явно, даже простому смертному понятно, как должно быть, а делают по-своему. То есть как им продиктовали». Ці лічыце вы беларускі суд справядлівым? Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Турэмны тэрмін нядаўна падоўжыўся для моладзевага актывіста Артура Фінкевіча. З ім у магілёўскай турме сустрэлася ягоная адвакатка Ганна Бахціна. Артур Сінкевич і ягоная новая адвакатка Ганна Бахціна вивучылі пратакол судового працэсу, на якім актывісту ў канцы мінулага году далі 1,5 года зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця папярэдняга пакарання. Паводле Ганны Бахціной, Артур Сінкевич знайшоў шэраг недакладнасцяў, якія мае разгледзець суд. Он не согласился с многими трактовками его позиций, доводов, которые изложены в протоколе, поэтому принесены замечания на протокол судебного заседания, которое я сегодня передала суду. Суд должен рассмотреть по закону в течение 10 дней эти замечания и принять решение удовлетворить, отказать, либо удовлетворить частично. Ганна Бахціна сказала, что уже на наступном тыдні разлічвае накіраваць канчатковую скаргу на вынесенный Артуру Сінкевичу прысуд. Калі скарга будзе разгледжаная ў Магілёўскім обласным суде, яна не ведае. Адвакатка мяркуе, што Артур Сінкевич наўмысна не парушаў рэжым адбыцця хіміі і не слугоўвае другога пакарання. Як пачуваецца Артур Сінкевич, да якога падчас суду выклікалі хуткую дапамогу? У новай камеры, куды яго перавялі, 5 чалавек. Усе паляць, толькі ён не паляць, паведамла Ганна Бахціна. Паводле яе словаў, пасля прысуду Артур Сінкевич тройчы звяртаўся да турэмных лекараў і прымаў таблеткі ад сэрца. Очень нормально, высокого духа такой, привет и передавал всем, кому можно, и ребятам всем привет. Сказала адвокатка Ганна Бахціна. Звонки на свободу. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливостей. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Агляд звонков на свободу вы почуете хвилину праз 10, а зараз я нагадаю основные темы дня. У суде Центрального района Менску судили активистов, затриманных учора у День солидарности. Больше из них студенты. Еще один политический активист оказался невыязным. Сегодня белорусские помежники сняли с тягника Бориса Гарецкого. Сегодня одновлены во университете. По воле решения суду молодевый активист Змитер Железниченко отримал позву у войска. У Бобруйску затриманная активистка руху за свободное развитие предпринимательства Алена Медведева. Паводле Миколая Лазовика для назирания за выборами у Беларуси достаткова 2 назиральников АБСЕ. Борис Хамайда з Витебску переслал областному прокурору для реагования лист с погрозами досланы от имя РНЕ. Як мы перадавалі, учора суд Цэнтральнага району Гомеля абвясціў рашэнне, якім абавязаў рэктара ўніверсітэту імя Францішка Скарыны скасаваць загад аб адлічэнні з 3-го курсу матэматычнага факультэту Змітра Жалезнічэнкі. А ўжо сёння адноўлены студэнт атрымаў позву ў войска, гаворыць Змітер Жалезнічэнка. Учора мяне аднавілі ў універсітэце рашэннем суда. Сёння далі пад подпіс позву на беларускай мове. Я іх прывучыў ужо аб тым, што 23-го я буду накіраваны ў войска. Гэта зроблена для таго, каб не даць мне магчымасці спакойна вучыцца, таму што, ну, па-першае, я ж буду не толькі вучыцца, мая грамадская дзейнасць яна неяк бы нікуды не знікае. А па-другое, універсітэт не хоча мяне бачыць у ліку сваіх студэнтаў, таму што проста аніхто з адміністрацыі не зможа мне ў вышах глядзець. І па-трэцяе, студэнты майго факультэта універсітэта будуць пачувацца значна вальготней і крыху, ну, вальней глядзець на рэчы. Атрымаўшы позву пад подпіс, Жалезнічэнка перадаў ваенкому палкоўніку Цацарыну заяву пра тое, што з'яўляецца сябрам партыі БНФ. А паводле канстытуцыі партыйная дзейнасць у беларускім войску недапушчальная. Да таго ж, Жалезнічэнка гаворыць, што згодны служыць толькі ў той вайсковай часці, дзе загады камандзіра будуць аддавацца па-беларуску. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз да міжнародных тэмаў. Чарговае учорашняе пасяджэнне Рады бяспекі ААН, прысвечанае косаўскай праблеме, скончылася безвынікова. Сербія заклікае не дапусціць прызнання незалежнасці краю. Улады Косава гэтак жа рашуча выказваюць намер яе абвясціць. Заходнія дзяржавы даюць зразумець, што ўрэшце рэшт прызнаюць незалежнасць Косава. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста. Выступаючы учора на пасяджэнні Рады бяспекі, прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заклікаў краіны сябры рады адхіліць любую аднабаковую дэкларацыю Косава аб незалежнасці. Однобаковое признание независимости Косово, безусловно, было прецедентом. Никто не имеет права дестабилизовать Сербию и Балканы однобаковыми решениями. Эти решения будут иметь непредсказуемые наступства для других стран, которые так само имеют проблемы с сепаратизмом. Сербия никогда не признает независимости Косово и захавая свой суверенитет над ей усими демократичными сродками, юридичными аргументами и дипломатами. Я подтверждаю еще раз, что Сербия не будет уживать силы. Да Сербия нече прибегавати насилю и рату. Тазич сказал про вельми несприяльные умовы, у яких зараз живут у Косове этничные сербы. Новому керовнику Раду Косово Хашиму Тачи не было даденное слово на посяджении Рады. Там могут выступать только представники международно признанных держав. Але у размове с журналистами Тачи не хавал пляны косовских албанцев. Вельми худко мы примем решение, и мы сподеемся, что вельми худко международная супольность признает нас, признают Вашингтон, Брюссель и иншие столицы. Усё, что зробит Приштина, и она зробит у шчыльным супрацовництве с Вашингтоном, Брюсселем и иншими державами. И мы будем працаваць над тым, каб процесс ішоў як мага хутчэй. Ён выказаў упэўненасць, што незалежнасць краю будзе абвешчаная ў першай палове лютага. Расійскі пасол УАН Віталь Чуркін заявіў, што абвясціўшы незалежнасць у аднабаковым парадку, Косава ніколі не набудзе статус агульнапрызнанага сябра міжнароднай супольнасці. Российский дипломат сказал, что признание такой однобоковой декларации было порушением статута ООН. Посол США ООН Залмай Халилзот заявил, что план былого финского президента Ахтисары, который предугледжвае контролированную сбоку международной супольности незалежность Косово, является наилепшим вариантом. Я меркую, что план Ахтисары – это один и махчимый вариант. Улічваючы, што Прыштына і Белград не прыйшлі да пагаднення, план Ахтысары выглядае разумным падыходам, вартым таго, каб яго зрэалізаваць. Амерыканскі дыпламат падкрэсліў, што з незалежнасцю ці без яе і Сербіі, і Косаву варта імкнуцца да хуткага далучэння да аб'яднанай Еўропы. Канчатковае рашэнне для рэгіёну палягае ў тым, каб далучыцца да больш шырокіх еўрапейскіх інстытутаў, асабліва да еўрапейскіх. Развязу. У гэтым будучыня рэгіёну. Вы на хвалях Радыё Свабода. Лічба дня. Два назіральнікі АБСЕ. Такая колькасць дастатковая для назірання за выбарамі ў Беларусі. Такое меркаванне выказаў сёння сакратар Цэнтру Баркама Беларусі Мікалай Лазавік. Ён заявіў, што Беларусі варта прыняць рашэнне аб абмежаванні колькасці міжнародных назіральнікаў на выбарах. Паводле Лазавіка, 12 назіральнікаў ад АБСЕ прысутнічалі на выбарах у Польшчы, 20 у ЗША, а ў Беларусі 700. Навошта нам столькі? – задаў пытанне сакратар ЦВК. Паводле яго, калі параўнаць колькасць назіральнікаў на выбарах у ЗША прапарцыйна выбарчым участкам, то ў Беларусі дастаткова будзе двух чалавек. Ну, у крайнім выпадку некалькі дзясяткаў, – сказаў Мікалай Лазавік. Працягваем праграму. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» прадпрымальнік з Уздзеншчыны Віктар Крываль. Пасля заканчэння горадскай сельскагаспадарчай акадэміі ён доўгі час працаваў зооінжынерам у Уздзенскім раёне. Але пасля двух звальненняў з працы за грамадскую актыўнасць заняўся ўласным бізнесам, адкрыў у райцэнтры мясную лаўку, якая хутка стала адной з самых папулярных крамаў. Пра тое, як пасля тых гучных падзеяў да яго ставяцца ў УЗДЕ Віктара Крываля, распытаў журналіст Александр Уліцёнак. Што ўяўляе сабой прадпрымальніцкі асяродак Уздзеншчыны? По колькасному складу некоторый час было больш за 300 прадпрымальнікаў. Зараз, конечно, намного менш. Калі казаць пра адносіны насельніцтва, 10 гадоў таму назад пляскалі ў далоні ўшывыя блохі і гэтак далей, то зараз людзі ўбачылі, што гэта ўсё ж такі людзі, якія перш за ўсё ставяць для сябе сваю выгаду, але яны аказваюць паслугі менавіта насельніцтву і аказваюць паслугі, не чакаем, што некалі будуць нейкія рафінаваныя ўмовы створаны. А як ставяцца людзі да таго, што вось падчас гэтых падзеяў у Мінску іхні чалавек, хлопец з Узды, аказаўся там у эпіцэнтры і нават стаў лідарам? Перед митингом ми розвітувалися, і коли вони бачили, що ось такого чоловіка садять, якого вони ведають, і вони впевнені, що цей чоловік не може переступити межу ось недозволеного, то, звісно, вони солідарність проявляють велику. А це є така солідарність з боку колегу, предпринимальнику узінських, які не поїхали у Мінськ? Узінські предпринимальники, до речі, були представлені на 10 студеня. І поїхали не тільки підприємники, і поїхали наймні працівники. Ну і вас вони морально підтримали? Після того, як ви вийшли з тюрми? Звісно, не тільки морально, навіть, як кажуть, склалися матеріальні сродки і допомогли трошки. А як складаються взаємовідносини з уладами? Представники усіх галін улади так само зараз у ніяким занепокої. Вони ніяких випадків не роблять, а притаїлися і чекають нічого. І по очах людей, і у налогової інспекції, і в санепідемстанції працюють, і в райвиконкамі, і гадателі, я так само бачу солідарність. А ці вірять люди в УЗД у те, що ви можете домогтися свого? Поділяються міркування у людей. Як кажуть, щоб дійти до Гаазького трибуналу, треба пройти всі інстанції. Ось ми і пройшли. Але зараз стало усім відомо, що треба звертатися непосередньо до гаранта Конституції, який підписує укази, який може їх і відписати. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – прадпрымальнік з УЗД Віктор Крываль. Заўтра журналісты «Свободы» паводле яго выбару падрыхтуюць таксама спецыяльную тэматычную праграму. Ну а зараз пра сённяшняе падарожжа «Свободы». Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Гэта перадача адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз пра яшчэ аднаго невыязнога. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Ён ехаў разам з іншымі журналістамі ў Кіеў на семінар для радыёжурналістаў. Хлопец пачаў працаваць карэспандэнтам у газеце «Наша Ніва» і на радыё «Рацэ». Барыс не ўдзельнічаў у апошніх акцыях пратэсту. Барыса судзілі летась разам з 4 сябрамі за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Гарэцкі быў пакараны штрафам і выплаціў яго. Гарэцкі таксама сцвярджае, што на гэты момант ніякіх запазычанасцяў не мае і што супраць яго не распачатая крымінальная справа. Ну а зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць рашэнне прэзідэнта пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, забастоўку прадпрымальнікаў, рэпрэсіі ўлады супраць грамадскіх актывістаў. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вышэйшыя ўлады краіны прынялі рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму. Идея строительства атомной электростанции для многострадального народа неужели недостаточно уроков Чернобыля? Наш батька Лукашенко сейчас хочет сделать для белорусов вторую беду, вторый Чернобыль, и будет махать кулаками всему свету. Инвалид Павел Давыденко. 21 студзеня прадпрымальнікі Беларусі праводзяць мітынг супраць палітыкі ўлады адносна дробнага бізнесу. Нагадаю, што пасля аналагічнага мітынгу некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся за кратамі, у тым ліку моладзь і палітыкі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму. Хочу выказать меркование на конт предпринимальников. И меркую, что вы сможете передать его, как протилеглую думку, коррумпованной оппозиции, а думку простого, працавита оступленного белоруса. Предпринимальник и фермер – это люди, которые сами працуют и ни в каком разе не наймают рабов. Приходите 21 студеня подтримать предпринимальников. Они змагаются и за наши правы. Хотел задать вам питание. Что потребно было этому Лебедьку на той площади, где собрались предпринимальники? Палатку мая, где ботами китайскими приторговывая пан Лебедька. Жду вашего отказа. Нарешанский селянин. Отказал наместник старшини партии Игор Шинкарик. Анатолий Лебецкий не нарочанский селянин. Его есть имя, а по-другое, это не обыяково всем. И Лебецкую так само. Коли положанный подарок и задает этот вопрос, не сутыкается с тем, что зараз закрыты все киоски, где он живет. Тогда, может, он живет, может быть, в Дроздахте, как ранее сказали, в Пыжиковом районе. Где, может, этот подарок имеет свой гипермаркет. Але звычайно споживец. Каждый день сутыкается. К малому бизнесу приходит конец. И коли молчать, то придуть и по вас завтра. Чалец Совета Республики Миколай Шаргинец отсудил у незалежной газеты «Новый час» 50 миллионов рублей по водле артикулу об обороне гонору и годности. Першопочатковая сумма была выставлена 500 миллионов рублей. Питание слухача. Цікаво было передать, коли у нас громадяне будут ровными правах потребовать про суды вот такие релизные суммы, а не только те, кто стоит на самом верху влады. Пинск Андрей. Отказывает редактор Алексей Король. Сумма, якую предъявил господар Шаргинец, соправды рекордная. Для обычных граждан эта сумма в разы меньше. Коли ж будут ровные правы, ну, тогда, коли будет усталеваны в Беларуси полномасштабный, нормальный, демократичный лад. Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше настолным и цікавым. И зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут вещаться каждую неделю у тыдневом глядя звонки на свободу. Вас чекают книги библиотеки свободы с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8-0293-91. 2224. Далее слухачка задает еще одно питание. Скажите, пожалуйста, неужели вы поменяли адрес почтовой скринки 111? Пославши вам бумагу, мне пришло, что вас там нету, и вернулась назад моя бумага. Скажите, пожалуйста, поменяли все этот адрес? Нагадываем усім нашим слухачам, что поштовый адрес «Радио Свобода» застается ранейшим. 220-005, Менск, поштовая скриня 111. Чекаем ваших листов. Прагучаў агляд звонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.